nak mom dañ ko sip ndax tout simplement manam bokul ci li nga xamantene mom moy li gën lu demé nek di japp di jël manam di japp dal di jël ndox mi dal di koy dor manam ci ci sa xar kanam manam au lieu nga dal di koy seul mo rek nga dal di koy dor ci sa xar kanam ne bu boba japp gi nga japp li nga xamantene sax mom la gëna nuru mom moy raxas loxo ndax lan ndax en fait raxasulo manam da nga jël loxo bi dor ko ci sa xar kanam bi legui nak boy ratale yow loxo bi nga xamantene mom mo toyol mom sax ngay gëna raxas diko raxasé ak sa xar kanam kessé lool mom moy li gëna jégué benen bi nga xamantene tamit manam bok na ci li nga xamantene mom itam mom lañuy téré ci njaap moy li nga xamantene sax na ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dakalan def waye mbollem borom xam xam yi rahmahumullah dañuy moy dañuy wax ni nit ñi buñ ko top ci lool ndax saxul ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy mom da daan raxas bay raxasale biir beuti loolu motax bi mi motax bu lata muy magat rek dafa sir naxa niki nonu bok na ci li nga xamantene tamit daan nako def moy lu demé nek da daan raxas tanki juroom ñaar yoon lolu tamit borom xam xam yi rahmahumullah nenañ amana li nga xamantene mom motax mu diko def dafa melni rek moy hadithu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu li tax abu hurayra radiyallahu anhu diko def moy ni mu degge hadith bi niki nonu mom tamit dafa am hadith bu mu solo jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith bobu ne manam bis bi nga xamantene ci lañ ko rañane mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañu farataalon julli mu nek jurom fuk manam après nak ñu daal koy woyofal mu na di nek jurom niki nonu tamit nonu lañu faratalé won janaba mu nek jurom ñaar manam ñu wara sang jurom ñaar yoon ci ginnaw gi ñu woyofal ko mu daal di nek ben yoon hadith bobu mu ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah bi abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma daal di wax ne manam kon ñune borom xam xam yi rahmahumullah ne amana loolu lu deg daal ne kon mom nay raxas tanki jurom ñaar yoon waya ala kulli halin li nga xamantene mom mo sax ti sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy dañuy raxas tanki ñett yoon lenen li nga xamantene tamit bok na ci li nga xamantene tamit borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala wute nañ ci ay wute yu bari mom moy masalan su fekenteene dama massa sama bop ñett yoon wala bok dama massa sama bop ben yoon lolu nak li nga xamantene borom xam li ëpp ci borom xam xam yi rahmahumullah te ñom ñoy hanafiyye ak maliki ak hanabilay rahmatullah ala al jami' ñom dañu ne massa bop ben yoon rek lañ koy def ñett yoon yi lolu dañ ko sip ñen ñi sax dem nañ bani bid'a amna amma niki nonu massa nopp tamit ben yon lañ koy def mbollem dal luñuy massa manam buñ doon massa ci su xufu yi tamit ben yon lañuy massa lolu tamit amma shafi'i rahimahumullah ta'ala ñom dañuy massa seen bop yi ñett yon seen nopp yi itam dañ koy massa ñett yon lolu tamit manam bokku na ci li nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala anduñu ci ak ñom lolu li nga xamantene mom mo ci aji won lolu leralon nañ ko ci biñu nekké ci hadith Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi niki nonu itam am manam benen mas'ala tamit day daldi juddu fofu mom moy ndax bop comme dañ ko wara massa wa legi suma ko raxason ana lan moy xew ndax suma ko raxason dana ma doy wala duma doy lu upp ci borom xam xam yi rahmahumullah dañ lool manam borom xam xam yi rahmahumullah and nañ danaka ñoom ñepp ci ne dafa haram manam lu bari ci ñoom nenañu loolu mom dafa haram ndax da nga def lo xamantene dañ la ko téré legi nak mu dess est ce dana la doy ci njaap wala dula doy mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah ni dedet dula doy ndax da nga def lo xamantene digeluñ lako ndax bop kat massa lañ ci diglé won am mbolo mu bari ñom ñeneen itam ci ay boromi xam xam rahimahumullah yu ne ahan kay dana la doy ndax bu fekenteene dañ ne la nek nga massa yow nga dal di koy raxas bu boba itam dana la doy batay waye dal ala kulli halin li nga xamantene mom moy lu upp fuf ci ñom wax moy dal mom sik nekul ci na lool dafa haram ndax da nga jig gi dayo ci klap te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone ni ku yok li wal ku ci yok rek xamal ni togn nga te jalgati nga niki nonu itam abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu lol la wax mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone li nga xamantene manam mom moy bok na ci musiba yi xew mu juk jamono mom moy nit ñi dañuy jéggi dayo ci ñaan waye dañuy jéggi dayo ci seenu lap itam bok na tamit ci li nga xamantene borom xam xam yi rahmahumullah yitté won nañ ko ci walu gog itam mom moy ndox mi ndox mi dañ ko wara neewal wala dañ ko wara baril wala bok dafa am dayo go xamantene mom la wara nek borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala li upp fuf ci ñom itam ci bobu masala dañu wax ne sopp nañu nga neewal ndox mi waye amul deug rek manam waxuñu manam nit ku nek rek solo ni lay doy ci ndox nga daldi jappo lolu waye li nga xamantene mom moy li gën té mbolo ci borom xam xam yu xootal masala bobu rahmatullahi alayhim daldi koy deugural mom moy dañu wax ne su fekente ne damay japp manam ma daldi jappo mudd ndax lolu mom moy li gën moy lu warata lox 60 cl manam moy danaka genn walu litre gu tek tout wala gogu wañé ko touti manam lu war xawato lok dal genn walu litre dal sumako mune jappo lolou moy li gën ndax hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala nu bi nek ci ñaari sahih manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhima mune kan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatawadda min fi muddin wala yatawadda bi muddin wa yaghtasil bi sa'i wala bok min sa'i aw salas aw khamsa ta am dat manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mud la dan jappo manam mud moy li nga xamne mom lañ wax sank moy lu wara tolok rek 60 cl manam 0,6 litre lol la dan jappo amma su fekente ne da dan sangon farata nak li nga xamantene mom la dan def mom moy da dan jappo mom moy daf dan budan sangu farata daf dan sango fa manam moy ñent lol moy lu wara tolok 2 litre 48 lol mom la dan jappo mom la dan sango farata wala bok leg tamit mu dem ba 5 sa manam 5 mudd manam juromi mudd ndax ben sa mom moy ñent mudd legi juromi mudd yi mom moy 3 litres manam kon 3 litres a peu près mom la manam bop lolu maximum mom la dan sango farata bok na tamit ci li nga xamantene manam leg tamit hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax ne yenenti bi utiyan nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sulusay muddin faj'ala yadluku zira'i daliku zira'ihi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu ko manam 2/3 mudd neena mu dadi ci muy japp manam kon lu wara tolok 400 cm manam 40 cl 0,4 litre neena mu dadi mo gis ko muy japp muy dadi muy jondiale li nga xamantene mom moy loxom yi manam kon yoy yep day tek manam khasab yi kon lolou yep day tek telene manam li lo gëna tutal ndox mi rak muy gën amma hadith bi nga xamantene mom moy wax nan da ngay neewal ndox donte da nga nek ci donte da nga nek ci dex lolou mom ci buntu dex lolou hadith bobu donte wirul waye dal da fay tek tele dal ne manam li nga xamantene mom lañu wara jëfé ci walu gogou moy di jema neewal ndox bi diko économiser te li nga xamantene mom lañu xam mom moy ndox du lo xamantene manam du énergie bu renouvelable ndox da fay renouvelable ndox day jeex dana mën na dem ba mësa jeex te kon comme que lolu amna motax kon dal li nga xamantene mom lolu day fédali le fait que ñu war samonté ak yu mel nonu ci walu manam ci walu ñap kon bok na tamit manam yoy yep dañ koy manam bok na ci nga xamantene manam yenn yi dañ ko sopp comme yi ci dess tamit dañ koy daldi sipret am kon dal hadith bi hadith Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi mbolo ci ay mas'ala dañ ci aju bok kon am ala kulli halin li nga xamantene dal mom mo ci nek ci ay yiw te mom moy yawmal qiyamah ñu dikke and ak suñu ciiri ñap yi wex tal ndax jëf yu bax ndax tamit ciiri ñap yi manam ndax leer itam yalla buñu yalla xañ gogulé yu ci barki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه به باتي مام موي بيغا خامتيني مام لا ندون غيس بوبو بليغ تي مام موني الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى انديكو مو نيك فوكيلو حديث بي اك نياار nga xamantene ci lay teje buntu bi nga xamantene mom la defoon da di koy mbeumbeustele kitabu tahara te di ci wax ci walu njapp di ci wax ci walu ndox di ci wax ci walu ndap mom mu ne wa fi lafzin amna kon ben kaddu ci kaddu Abu Hurayra bi hadith Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ci yeneeni beurb yum ko waxe waye bobu li muslimin bo deme ci sahihu imam muslim rahimahullahu ci nga koy fek mom mu ne sami'tu deg na khalili sama kharib ba sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu waxna tablughu dana jote al hilyatu takaya min al mu'mini ci way ci manam bu julit bi manam bu way gem bi dana jote takaya haythu fa nga xamantene yablughu jote nafa al wudu njappli manam fi nga xamantene mom la njappam yi di yegg takaya ngi koy takkal yawmal qiyamah manam ci bu deme ci bir aljanna yal nañ ci yalla boole fa nga xamantene mom la takayam ye day yegg manam moy insha Allah taala manam moy fi nga xamantene fa la njapp ba yegg hadith bi imam muslim rahimahullahu taala solo nako mun hadathana qutaybah ibn sa'id mom moy qutaybah ibn sa'id ibn jamil al-bughlani rahimahullahu taala mun qala hadathana khalaf mun khalaf imam muslim rahimahullahu dan yani ibn khalifa manam kon moy khalaf ibn khalifa té lolou lu am solo la mom moy su fekente na da ngay solo hadith té fek yow ki ngay solo wé ci mom hadith bi koku déggul manam yow koku du sa sëriñ direct manam du ki la jangal hadith bi direct mais su sëriñu sëriñ la bu boba boy netti hadith bi da nga nan bu fekente ne koku dafa am lo jara léral ci mom bu boba da ngay duggal wahuwa manam te mom moy wala huwa moy wala bok nga wax yani manam lolou lañ ci djub manam mais do ñew rek daldi wax masalan serigne bi daldi lay wax nangam nga daldi di netali manam comme tay bu mu ne buma ne serigne mansour neena ma boba man xamna ni mom mo wax legi mané mu ne cheikh al khalifa neena sayyid al haj malik neena radiyallahu ta'ala anil jami' bu boba man sumay wax cheikh bu ne cheikh al khalifa neena ma bëgg xam ana koko moy kan ma bëgg ko wax nit ni bu boba duma wax ni mom bu waxe ni cheikh al khalifa neena sumay netali aw mo droit djegi lolu dama wara wax rek exactement mom nim ko waxe won man nak sumay netali waxam mom meun nako melale numa nexe ndax may talib manam mako degge ci mom directement sans ban nak djegi dayo lol ci melal yu rafeti waye dal mo melal ko rek melal ma numa nex rek meun nako wax ala kul hal su fekente ne mom dal dafa wax ni cheikh khalifa neena sayyid al haj malik neena radiyallahu ta'ala anhuma du bo ba man duma wax ne cheikh khalifa buma ne cheikh khalifa neena ba pare ma ba ragal ni nit ñi duñu xam moy kan dama nan limu ci nam moy bayam serigne babakar si radiyallahu bo wa man lol dama koy wax mais il faut que ma duggal batu huwa wala yaani lol muhaddithuna rahmatullahi alayhim dañ ko teural lol yeb samonté ak li nga xamantene mom moy hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam deug deug ñi yello nañu ci ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam limu leen dik ci ne yalla dana natal seen xar kanam aduna ak al-akhirah lolu dal deug le ne yello nañ ko ndax dañuy netali exactement ni ñu deggé mbir mi ba paré tamit non li ñu ko deggé itam nonu lañ koy takké mu ne kon yaani ibn khalifa kon manam ibn khalifa khalaf ibn khalifa mom mo wax رحمه الله مانام جلي عن ابي مالك الاشجعي رحمه الله تعالى عن ابي حازم مودي اتي ابو حازم مني كنت خلف ابا هريره رضي الله تعالى عنه وهو يتوضا من دا ما نيكون تي غيناو ابو هريره رضي الله تعالى عنه موي جاب مني فا يمد يده حتى يبلغ ابطه مودادي غودل لخاي مانام لخاي مودي كو جاب رخص كو رخص با يكسي سي بوقتان bi neena fa qultu neena maniko ma hadha al wudu ya aba hurayra li mom gi la japp mom moy lan yow Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu mun Abu Hurairah tourner xol ma ne ya bani farrukh antum ha huna eh yeen do baru farrukh yeen ngi fi ndekete mun law alimtu annakum ha huna ma tawaddatu hadha alwudu bu fekke mun yeen buma xamone ni yeen ngi fi de doon mo won len jappo kon bi japp manam mu da tok ci rek ci ne samaatu degna khalili sama kharit ba sama kharit bi moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax nan tablughu dana jote al hilyatu takaya min al mu'min ci aji gem ji haythu fa nga xamantene rek yablughu jote nafa al wudu njapli manam mom kon li day degeural ne deg gem la won ci hadith bi manam itam manam wax gi nga xamantene mom la wax ne sami'tu degna khalili sama kharit ba al khalilu kharit mom moy li nga xamene manam melo la wax xamantene manam mi ngi ci al khullatu moy kharito lolou nak ñaar rek la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala melal te ñom la ko jaglel moy suñu moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mam ibrahima alayhi ma min allah afdalu salatu wa salam ñom ñaar dal suñu borom subhanahu wa ta'ala tan na len nek def len kharit comme ni nga xamantene mom la alquranul karim wax ni wattakhazallahu ibrahima khalila sama yalla de mom suñu borom subhanahu wa ta'ala jappé na mam ibrahima alayhi salatu wassalam def ko kharit niki nonu la waxé tamit ne degna manam neena tamit sama ne suñu manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom ci la doon waji genné aduna muna inna allaha attakhadhani khalila كما اتخذ ابراهيم خليلا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر رضي الله لاتخذت ابا بكر خليلا مانام من حديث من صحيح مانام صحيح الامام البخاري رحمه الله يننتي بي صلى الله عليه وسلم ني سما بروم سبحانه وتعالى جابنا ما خريت كوم ني مو جابي وون مام ابراهيم عليه الصلاه والسلام خريت بو فكونتني مان دون نا جابي كين خريت konon donde dina jappe Abou Bakar radiyallahu ta'ala anhu mu nek sama kharit mu ne waye nak sama mbokk lu sama tidine te sama andando la manam lol day deugur day woné magay ak ngeenel gi nga xamantene mom mo nek ci Abou Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu waye day woné tamit ne batu kharit kene du ko joyal ci kune comme ni nga xamantene nonu lako wa jamono ji di defé nga xamantene ku jog rek ñu ne ki sama xarit la di wax naan ki sama xarit la dedet lolu baatu xarit dafa for manam xarit ndax al khullatu moy xarito manam motax al khallu li nga xamantene mom moy al khallu moy vinegar ñu tudde ko al khallu ndax day xar manam nimi acidité bi di xaré manam liquide bi ba après manam genn ba jele ko ci manam muy mandilaté ba mujj ko def limu don motax ñu tuddé ko al khallu niki nonu manam takhlil manam khallu gogu ñuy khallu barami lool tamit motax ñu tuddé ko khallu takhlil manam khalil nak li tax ñu tuddé ko khalil mom moy la sha'ir way kat arab ba wax muna takhallal tamaslaka ruhu minni wa lidha summiya al khalilu khalila manam dang mune xaritam bi da nga jaar fepp fu sama ruh di jaar dang fa jaar ta khallalta dang fa jaare maslaka ruh minni fepp fo xamantene sama ruh da fa jaar dang fa jaar lolul mune walizati lolo tax summiye ñu tuddé khalilu kharib bi khalila kharib kon nak manam du baat bo xamantene dañ koy jëfëndiko ci ku ne lolou motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nangou ko won jëfëndiko luddul ci boromam subhanahu wa ta'ala amma ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom de su leen nexé ñu jappé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko xarit te ñom ñoy yey deug ku dund ak ku melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ye lolou nga jappé ko mu nekk sa xarit waye dal mom jappewul keneen mu nek xaritam kudul boromam subhanahu wa ta'ala ndax da ko sañul kon nak mom ndax sañuko lolou mom motax ndax timu yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala sañul jappe keneen kudul boromam subhanahu wa ta'ala xarit lolou mom ci lañuy xamé ni kon ak xarito mom mo gëna deugër ak soppé ndax ki nga xamantene mom moy Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu ta'ala anhuma xamé won nañ ko né mom moy hubbu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy soppek yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye khalilu rasulullah mom amul sallallahu alayhi wa sallam niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala tudina fudul ben du ñaar fukki xéeti nit ak ñaar ci alquran yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ne yalla wax na ne ñoñu sopp na len manam ñu demé nek way gëm yi inna allaha yuhibbul mu'minin manam ñi nga xamantene dañu gëm te deggal seenu ngëm sama borom subhanahu wa ta'ala neena sopp na len ak ñu ragal yalla ji inna allaha yuhibbul muttaqin ak ñi nga xamantene dañu ragal yalla kon suñu borom subhanahu wa ta'ala sopp neena sopp na len ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jihad di xeer keri di xex di wut yonam subhanahu wa ta'ala ak ñi nga xamantene dañuy rafetal ak ñi ragal yalla ñoo tam suñu borom subhanahu wa ta'ala neena sopp na len innal wal ladina jahadu fina lanahdi inna allah yuhibbul ladina taqaw wal ladina hum muhsinun yalla bu sopp na ñi nga xam dañoo ragal yalla ak ñi nga xamantene ñoom dañoo sax dakk ci di rafetal niki nonu manam ak yeneen ak yeneen ñoom inna allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa yalla sopp na ñi nga xamantene dañuy xex di xare ci yoonam di ja di fexé ba diinam di avancer waye ñu nek ay sappé jappanté dem ci bu yoonu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena sopp na ñi nga xamantene dañoo laap ci jikko am ñi nga xamantene dañuy faral di saxo ak laap manam moy di faral di saxo ak njaap comme ni nga xamantene non la waxe ci ay benn bi daf na inna allaha yuhibbul mutahhirin ak inna allaha yuhibbul mutatahhirin yoy ñaar yep am nañu bor bok manam ak yenen ño xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala saxal na ne ñoñu sopp na leen kon ala kulli hal alquranul karim waxna amna ay melo yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna ne lolu de kep ko xamantene man nga ko suñu borom subhanahu wa ta'ala reena sopp lana amma li nga xamantene nak mom moy ak xaritom mom saxaluko sax ci digeentim ak yenen ti alayhi salatu wassalam ak li ñuy bax bax ak li ñuy kawé kawé mbir waye ñi nga xamantene ñom lako saxal ci digeentim ak ñom moy ñaar kenn ki moy imam ibrahima alayhi salatu wassalam ki ci dess mom moy sayyiduna wa habibuna wa nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kok rek monam ñom ñaar rek ñom ñoy xaritu yalla waye nak bu fekente ne dañuy melal yenenbi sallallahu